NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co hebben we het onder andere over die emotionele rechtszaak in Alkmaar tegen de eigenaar van de auto die vorig jaar een ongeluk veroorzaakte. Nu het NOS-journaal Lieselot Thomassen. De Europese Commissie geeft Britse medicijnen bij een no-deal Brexit toch toegang tot de Europese markt. Het is een tijdelijke uitzondering op de regels voor de kwaliteitscontrole van medicijnen en alleen onder strikte voorwaarden. De maatregel moet voorkomen dat patiënten in Europa in de problemen komen omdat hun medicijnen na 29 maart niet langer verkrijgbaar zijn. Bij een no-deal Brexit zal het Verenigd Koninkrijk van de een op de andere dag een zogenoemd derde land worden. Medicijnen uit zulke derde landen worden alleen tot de EU toegelaten als ze in een EU-laboratorium zijn getest en in orde zijn bevonden. De Britse premier May wil het Lagerhuis de mogelijkheid bieden om uitstel van de Brexit aan Europa te vragen als het Britse parlement op 12 maart de Brexit-deal verwerpt en ook een no-deal Brexit afwijst, volgt daarna een stemming over een verzoek om uitstel van de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk moet de EU nu dus op 29 maart verlaten. Minister van Nieuwenhuizen heeft 3 maatregelen aangekondigd waaraan stints moeten voldoen voor ze de weg op mogen. Die moeten de veiligheid vergroten, zegt verslaggever Wilco Boom. Voortaan mogen er maximaal 8 in plaats van 10 kinderen worden vervoerd in de stint. Moet er ook een extra rem op de bakfiets komen en moet de bakfiets automatisch tot stilstand komen als de bestuurder er om wat voor reden dan ook afvalt. En dat natuurlijk allemaal om een herhaling van dat ongeluk, zoals dat ongeluk in Os, te voorkomen. In september werd een stint toen op een spoorwegovergang in Os aangereden door een trein. 4 kleine kinderen kwamen daarbij om het leven. President Trump is aangekomen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi voor de 2-daagse ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die kwam vanmorgen vroeg al aan. Morgen spreken ze elkaar eerst 1-op-1. De man die Sibine Janssons eind jaren 90 verkrachtte en vermoordde blijft langer in een tbs-instelling. De rechter heeft de tbs verlengd omdat de kans groot is dat de man opnieuw in de fout gaat als hij vrijkomt. Een man van 49 uit Steenwijk heeft 2,5 jaar cel gekregen omdat hij een meisje van 16 aanbood voor seks. Hij had zelf ook seks met haar en maakte honderden pornografische foto's en filmpjes van haar die hij opstuurde naar potentiële klanten, onder meer naar een cliënt in de TBS-kliniek waar hij werkte. Nog altijd zijn er jihadisten die plannen hebben om een aanslag te plegen in Nederland en daarom blijft het dreigingsniveau staan op 4. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. U zult begrijpen dat ik daar niet te veel over kan zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat in die kern van dat jihadistische beweging in Nederland, zo'n 500 mensen met 2000 daaromheen, niet allemaal, maar een deel is daar bereid om geweld te gaan gebruiken. En dat betekent, dat geeft ons zorgen en maakt ook dat de politiediensten en de AIVD en het Openbaar Ministerie alert waren en alert moeten zijn. Daphne Schippers komt dit weekend mogelijk niet aan de start bij de Europese kampioenschappen indoor in Glasgow. Ze is zaterdag thuis van de trap gevallen en bij een starttraining schoot het gisteren in haar rug. Ik ga geen risico's nemen omdat er belangrijker toernooien op de agenda staan later dit jaar. Ze vliegt voor de zekerheid wel naar Glasgow, maar beslist pas op het laatste moment of ze meedoet of niet. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 15 tot plaatselijk 20 graden. Vanaf donderdag meer bewolking en kans op regen bij een graad of 11. En Jolanda van der Velde, ben je al een beetje aan het wegstrepen? Nou, het gaat heel langzaam, Lara. Heel erg langzaam. Meestal gaat het wat vlotter op een dinsdagavond dit tijdstip. Maar nee, ik heb nog ruim 100 files staan. Vooral de vertraging op sommige wegen is echt behoorlijk. Koploper is daarbij nog steeds de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Ruim een uur ben je daar kwijt tussen Sliedrecht-West en Afrit Arkel. Bij de Afrit Arkel is de weg zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Dat gaat waarschijnlijk nog wel een half uur duren. Omrijden via Breda en Den Bosch is een stuk sneller. Een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort met ruim 40 minuten vertraging tussen Utrecht, de Uithof en Soesterberg. Daar zijn nog steeds 2 rijstroken dicht vanwege onderzoek na dat ongeluk. Op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda tussen Afrit Wouwse Plantage en zeg een half uur extra reistijd. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A73 tot slot Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg 13 kilometer. Meer dan een uur vertraging daar. Dus een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker. Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Ingeblikte poep. Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars. Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. NOS NTR. De Indiase luchtmacht heeft een bombardement uitgevoerd op Pakistaans grondgebied. De aanval was een vergelding voor een eerdere aanslag op Indiase militairen. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for fidayeen action were eliminated. Lara Rensen. News and Go. Die luchtaanvallen van India in Pakistan zouden voor veel doden en schade hebben gezorgd. De aanvallen waren gericht op een kamp van terroristenorganisatie Jaish-e-Mohammed. De Indiase premier zweert dat hij zijn land zal beschermen. Pakistan ontkent ondertussen dat er doden vielen bij de aanval, maar is woedend. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken voerde India de aanval uit omdat er verkiezingen aankomen. This action has been done for domestic consumption, being an election environment, putting regional peace and stability at grave risk. Volgens de Pakistanen was de aanval vooral bedoeld voor politieke doeleinden dus in India, domestic. En, zegt de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken, daarmee brengt India vrede en stabiliteit in de regio in gevaar. Want het land zal het er niet bij laten zitten, zegt ook deze generaal. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. It is your turn now to wait. And get ready for our surprise. India moet nu afwachten hoe onze reactie zal zijn. Maar hij komt, want dat is al besloten. En dan, dreigend, je hoorde het, bereid je maar voor op een verrassing. Ondertussen probeert Europa de situatie te deescaleren. What we believe is essential is that all exercise maximum restraint and avoid further escalation of tensions. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat beide landen terughoudend reageren om verdere escalatie te voorkomen, hadden ze een woordvoerder van de EU. Laten we schakelen met de India-correspondent Aletta André. Aletta, dit klinkt toch allemaal erg dreigend. Het is zorgwekkend. Hebben we al enig idee hoe het antwoord, die verrassing, waarover net gesproken werd, van Pakistan eruit zal gaan zien? Nee, dat is nog niet duidelijk. Momenteel is de reactie diplomatiek. Pakistan heeft allerlei diplomaten en leiders van bevriende landen al gesproken om duidelijk te maken dat India volgens hen volledig ongerechtvaardigd inbreuk heeft gemaakt op de soevereiniteit van Pakistan. Pakistan ontkent dat er een terroristisch kamp was op de locatie van het bombardement. Zegt dat het gewoon een open veld was, geen slachtoffers. Of er ook een militair antwoord komt op deze inbreuk, in Pakistanse woorden. Daarover wordt volop gespeculeerd, maar premier Imran Khan heeft gezegd dat het Pakistanse volk en ook de strijdmachten overal op voorbereid moeten zijn. Ja, dit conflict speelt al zo lang, hè, Aletta? 80 jaar. Waarom leidt het dan nu ineens weer op? Ja, inderdaad, die aanslag van 14 februari... dat was toch de grootste aanslag in de geschiedenis van het conflict om Kashmir, wat betreft dodenaantal. En India weet zeker dat Pakistan er meer van weet. De organisatie JJM heeft het opgeheist en die hebben hun basis in Pakistan. En een celleider die de zelfmoordenaar zou hebben getraind, dat was ook een Pakistan volgens India. En sinds een paar maanden was hij in India. Vorige week werd hij bij een vuurgevecht gedood. Nou ja, Pakistan ontkent al deze betrokkenheid, maar de spanningen liepen de afgelopen weken hierdoor behoorlijk op. Laten we het even uit elkaar halen, want eerst naar India. Welke belangen zou president Modi hebben om deze aanval in te zetten? Ja, er was natuurlijk veel druk op hem na deze aanslag, die heel veel woede heeft veroorzaakt in India, om met een sterk signaal naar Pakistan te komen. Zeker ook omdat er verkiezingen in aantocht zijn, nationale verkiezingen vanaf april in India, over 2 maanden al. Dan wil Modi herkozen worden. Dus dat verhoogde die druk op hem een beetje. Maar India heeft nu ook verklaard niet enkel een vergissing was, maar dat deze aanval absoluut noodzakelijk nog meer zelf wordt aan te voorkomen. In echt dat er echt betrouwbare informatie was, okay, dat dit kan. De aanslagen werden voorbereid. Ja, India heeft dus verklaard dat er betrouwbare informatie was, dat er vanuit dit kamp nog meer zelfmoordaanslagen zouden worden voorbereid. Gaf Aletta André aan. We krijgen die lijn niet meer goed, geloof ik, hè, jongens? Nee, dat gaat niet lukken. Ik moet constateren dat het conflict weer is opgeleid en dat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. India en Pakistan. Nog even terug naar Aletta. Dit conflict, we zeiden het al, speelt al zo lang. India en Pakistan hebben 3 keer oorlog gevoerd. Met toegenomen spanningen van de afgelopen dagen wordt er rekening gehouden met weer een escalatie, een verdere escalatie, met dus een 4e oorlog. Ja, er is wel angst voor. Er zijn analisten, een Indiaanse oud-generaal bijvoorbeeld, die in de actie van India echt oorlogsbereidheid ziet en ook wel een militaire reactie van Pakistan verwacht. In de regio Kashmir zijn ze er ook wel bang voor. Via Twitter komen er wat berichten naar buiten over overvliegende helikopters, vliegtuigen, terwijl er een uitgaansverbod is. Honderden verdachten zijn gearresteerd. Er is veel onzekerheid in de regio. Maar er zijn ook veel mensen die er toch vooral een politiek spel en grootspraak inzien en niet verwachten dat het zo'n vaart zal gaan lopen. Aletta André, India-correspondent over het conflict tussen India en Pakistan. Aletta, dank je wel. Excuses nog even voor die hapering in de lijn. Ja, dat kunnen we soms helaas niet voorkomen. 6:13 in Alkmaar is de rechtszaak begonnen tegen de eigenaar van de auto die vorig jaar een ongeluk veroorzaakte. En daarom gaan wij naar die zaak. Bij het ongeluk kwamen 3 tieners om het leven. Er raakten 2 mensen, waaronder de verdachte, zwaar gewond. Verslaggever Matthijs van Wiel is bij de rechtszaak die nog altijd bezig is. Matthijs, wat zegt de verdachte? De verdachte die zegt dat hij het niet meer weet. Tot ongenoegen, verontwaardiging, frustratie van de vele, vele mensen op de publieke tribune. Links achter mij zaten alle nabestaanden, de ouders, broers en zussen van de 3 omgekomen tieners. Die ook foto's hadden meegenomen, ingelijste foto's die ze daar hebben neergezet. Die steeds moesten aanhoren dat op bijna alle vragen van de rechter de verdachte zei, ja, ik weet het niet meer. Hij zegt dat hij een blackout heeft, geheugen verloren vanaf net voor het ongeluk tot net erna. En hem werd steeds voorgelegd wat getuigen hebben verklaard over wat er die avond gebeurd is. Dat ze met een groepje vrienden gingen chillen bij het gemeentehuis. Wat blowen, wat drinken. Niet meer dan 3 biertjes, zei hij. En dat ze daarna een stukje gingen rijden. Ja, toen dat verschrikkelijke ongeluk, enorme klap, grote snelheid hebben ze gereden daar. Een soort straatrace was het volgens getuigen. Nou ja, die auto die is tegen een paal en daarna tegen een boom aangeslingerd met de achterkant. En de drie jongens die achterin zaten zijn via de achterkant uit de auto geslingerd. Lagen daar op de weg, konden niet worden gereanimeerd. En de rechter bleef maar vragen van ja, weet u dit nog, weet u dat nog? En steeds zei hij, ik weet het niet meer. En je hoorde, je voelde het ongenoegen groeien op achter mij, ook achter hem dus, op de publieke tribune, bij al die nabestaanden daarover, over dat niet willen of niet kunnen verklaren. Mm-hmm. Ja, want wat voor reacties komen er dan? Dat zijn dan verbale uitingen of wat zie je dan? Ja, nou, kijk, dit is natuurlijk een zeer, zeer beladen zaak, met heel veel mensen uit Annapolona die hier zijn. Zelfs een extra zaal ingericht met een videoverbinding om iedereen het te kunnen volgen. De rechtbankvoorzitter voelde dit natuurlijk wel aankomen. Dus ze zei aan het begin van de zitting vanochtend al meteen van, wij snappen het verdriet, we snappen de emoties. Alsjeblieft, zeg het niet hardop. Als het u te veel wordt, verlaat de zaal dan even. En ja, de meeste nabestaanden hielden zich ook in, hoor. Het was gemompel. Tjonge jongen hoorde je ze zeggen. Je zag ze heftig nee knikken. En heel vaak ook de tranen. Een moeder die op paar keer echt in huilen uitbarsten als er weer iets gezegd werd wat zo confronterend was. Bijvoorbeeld als het hele feitenrelaas werd doorgenomen en de rechter vertelde hoe de reanimaties niet lukten. En de grootste verontwaardiging was toen de rechter net voorhield dat de verdachte toen kort na het ongeluk zelfs een van de inzittenden, een van de jongens die is omgekomen, de schuld heeft gegeven, heeft gezegd dat hij had gereden. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk voor die ouders die hier nu zitten, die hun zoon kwijt zijn. En uit alles blijkt, uit alle getuigen, dat dat haast niet kan kloppen. Er zijn vier getuigen die zeggen, nee, deze Siem, de 20-jarige verdachte, was wel degelijk degene die achter het stuur zat. Bovendien, het was zijn auto en hij was de enige met een rijbewijs. En het was nog een opvallend moment, hè? De rechter werd gevraagd eerder vandaag. Dat werd vervolgens vanmiddag afgewezen. Waarom wilde de verdachte dat? Nou, het was de advocaat die verzoeken had gedaan. Verzoeken om extra onderzoek, meer DNA-onderzoek naar haren die tegen de voorruit waren geplakt aan de binnenkant. Waar de advocaat op uit leek te zijn, was je vast te stellen dat het niet 100% zeker is dat deze verdachte, deze Siem, de bestuurder was. En ja, mogelijk zou zo'n extra onderzoek, onder meer dat DNA-onderzoek, ontlastend kunnen zijn. Dus dat was zijn verzoek. Laten we dat alsjeblieft aan het NFI vragen om via een andere methode dat haar te onderzoeken. Hij kreeg op zijn verzoek een 0 op het request. De rechtbank vond het niet nodig, vond dat er genoeg bewijs was en dat extra onderzoek zou alleen maar vertraging opleveren, terwijl al die mensen vandaag naar Alkmaar zijn gekomen om hierbij te zijn. Ja, en toen dat verzoek werd afgewezen, en dat zie je wel vaker in de rechtbank, dat dan advocaten naar het wrakingsmiddel, het naar huis proberen te sturen van de rechter schrijven, als een soort beroepsmogelijkheid. Er is het helemaal niet voor bedoeld. Wraking is echt alleen maar bedoeld als er heel duidelijk objectief vast te stellen is dat rechters een vooringenomen beslissing hebben genomen, dat een beslissing van de rechtbank niet anders verklaard kan worden dan door vooringenomenheid. Ja, en dat was er volgens de wrakingskamers, dat zijn alweer andere rechters die dit beoordelen, was dat niet aan de hand. Dus die wraking werd afgewezen. Het zorgde wel voor uren vertraging, waardoor eigenlijk pas in de loop van de middag de feiten behandeld kon worden. Met als gevolg dat de rechter daarna, die dus kon aanblijven, zei, we gaan wel door, want al deze mensen zijn hiervoor gekomen. Dus het wordt een latertje hier vanavond en morgen gaat het door, want ze krijgen het vandaag niet af. Matthijs van der Wiel bij de rechtszaak dus aanwezig over dat ongeluk in Annapolona. In Alkmaar is de rechtszaak. Dankjewel, Matthijs. De verkeersinformatie heeft ze nog van ons te goed. Jolanda van der Velden. Met langzaam afnemend aantal files, maar de vertraging op sommige wegen is nog steeds echt behoorlijk. Zoals op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Sliedrecht-West en Afrit Arkel rijdt het heel langzaam over 16 kilometer. Bij de Afrit Arkel is de weg dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Je kan daar het beste omrijden via Breda en Den Bosch. Dat is dan via de A16 en de A59. En ook de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Ruim 50 minuten extra heb je daar. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg. Zijn auto met aanhanger geschaard en die was geladen met paardenmest. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. Nieuws & Co brengt je verder. ook als je stilstaat. 10 minuten voor 6:30. De top van het Nederlandse bedrijfsleven wil in samenspraak met de SER, de Sociaal-Economische Raad, nieuwe pogingen gaan doen om meer mensen met een migratieachtergrond in de directiekamers te krijgen. Dat is een nobel streven in een wereld waar witte mannen nog steeds de boventoon voeren. Is het ook een goed idee? Praat ik over met een van de vaste gasten van Nieuws & Co, Elske Doets, eigenaar en directeur van Jan Doets America Tours. Elske, welkom. Dankjewel. Wat gebeurde er bij jou toen je dit bericht las of hoorde misschien? Nou, ik las het en ik raakte toch wel in verbazing. Ik heb het nog een keer gelezen. En het is natuurlijk iets breder dan alleen maar migratieachtergrond. Het gaat natuurlijk ook om vrouwen. Ja, en het gaat over diversiteit. Diversiteit, dat is een zeer breed begrip. En het komt op mij over als eigenlijk een soort wensplaatje waarbij mensen worden besteld. En dat is nou niet de juiste aanpak. Want hoe kan je diversiteit eigenlijk vanuit achter een vergadertafel met allemaal usual suspects, sorry voor het Engelse woord, bewerkstelligen? Want dat zijn eigenlijk allemaal inwisselbare blauwe blazers van middelbare leeftijd, man, die het eigenlijk niet zo leuk vinden als er kritische vragen worden gesteld. Die praten het liefst elkaar naar de mond. Ja, is dat eenheidsworst. Is dat jouw ervaring, Elske? Dat is mijn ervaring, ja. Want hoe ziet die boardroom eruit? Sorry voor het Engelse woord. Directiekamers. Hoe zien die eruit? Nou ja, daar zijn veel inwisselbare blauwe blazers. Man. Veel man. Veel al man. Ja. Wit. En wat gaat er mis? Nou, wat mij opvalt is bij ook weer die heren dat ze dus vaak met de mond diversiteit betrachten, maar eigenlijk dat alleen maar voor de buitenkant doen. Mm. Zij hebben niet het lef om eigenlijk te kijken in hun eigen organisatie van wat voor talent zit daar nou? En die migratie, die achtergrond, die culturele achtergrond is heel erg interessant. Dat moet je opentrekken, dat moet je omhoog trekken. Een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Oscar Munoz, die is de CEO van United Airlines. Ja. Dat is een man met een Mexicaanse achtergrond. Dat is ook niet de meest makkelijke positie om dan CEO te worden van een bedrijf met 100.000 employees. Mm. Die doet dat dus heel goed. Want hoe doet hij dat? Hij als CEO omarmt dat en hij trekt dus die mensen omhoog. Hij omarmt het. Mm. Hè? Hij doet het niet alleen maar met woorden. En hij kijkt dus naar de talenten. En hij kijkt, hoe kan ik die culturele achtergrond inzetten voor mijn bedrijf? Ja, want dat en is al natuurlijk die ook mannen zo om hem heen, die waren heel erg in schok, heb ik mij gisteren laten vertellen. Oh, toevallig had ik een dinertje met wat mensen van United Airlines. En die zeiden, ja, dat was al wel heel schokkend voor die blauwe blazers. Maar uiteindelijk moesten ze toch mee. Nou, is wel een saillant detail dat hij tijdens zijn CEO-schap een nieuw hart heeft gekregen. Nou, ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig. Is dat hard nou van een vrouw of van een man? Want sindsdien is het met de diversiteit dus een stuk beter gegaan. Er is iets met hem gebeurd, is jouw constatering. Ja. Ja. Maar kijken vrouwen er anders naar, denk je? Ik denk dat vrouwen er anders naar kijken, maar ook andere minderheden, want het is natuurlijk veel breder dan dat. En ik vrouwen zijn, dat moeten we toch constateren, een minderheid in de top precies, van het Nederlandse bedrijfsleven? Precies. Ik denk dat vrouwen veel minder bezig zijn met hun ego en meer naar de lange termijn kijken. En dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Die kritische vragen die nu niet door al die eenheidsworsten worden gesteld, die worden wel gesteld als je een diversere top hebt. En dan, daarmee maak je je bedrijf winstgevender en ook meer toekomstbestendig. Ja, maar het is eigenlijk zeggen, je moet er anders naar kijken. Dus je moet geen, eigenlijk zeggen, je moet geen, omdat er geklaagd wordt over diversiteit, dan mensen gaan bestellen. Je moet echt kijken naar dat het voor jouw bedrijf eigenlijk een goede ontwikkeling zou kunnen zijn. Precies. Om anders ernaar te kijken. Hoe mooi is het als je bedrijf meer winstgevend kan worden? Want waar zit hem dat in? Waarom kan een bedrijf winstgevender worden? Door juist diverser te zijn? Kijk, op het moment dat je dus andersoortige types in je bedrijf mee laat beslissen, ook over de strategie. En niet alleen maar ja-knikkers bijvoorbeeld. Precies, mm-hmm. Hoef je dus ook geen interim managers in te huren. Dus dat is ook gelijk een grote winst. Die de zaak moeten rechtbreien. Ja. En ik denk dat onze, als je kijkt naar Nederland, 1 op de 5 Nederlanders heeft een migratieachtergrond. Dan is het toch onmogelijk dat in de board er bijna geen minderheden zitten. Ja, maar ik hoor je ook iets anders zeggen, Elske. Ik hoor je ook zeggen dat het een bedrijf goed kan doen. Dat het beter is zelfs voor precies. Een bedrijf. Maar help me daarmee eens verder. Waarom is dat? Omdat op het moment als je dus verschillende, zeg maar, vragen toelaat en daar ook mee aan de slag gaat, kan je gewoon een meer scherpe, toekomstbestendige strategie neerzetten. En hoe gaat het bij jullie? Hoe gaat het bij mij? Nou, bij mij is de diversiteit helemaal doorgeslagen. Want ik Bent helemaal doorgeslagen erin. Ja, ik heb gewoon veel te veel vrouwen. En de mannen die voor mij werken zijn ook vrouwelijk. Oh, echt? Dus dat is ook een probleempje. Hoezo? Wat bedoel je daarmee? Nou, ik moet natuurlijk nu allemaal stoere mannen hebben. Ja, want je hebt, nou ja, goed, dat is eigenlijk wat je zegt. Je moet ook je eigen tegenspraak organiseren en accepteren. Ja, ben je en daar goed omarmen. In? Want waarom en wat heeft jou dat gebracht tot nu toe? Nou, wat heeft mij het gebracht? Ik heb heel veel millennials voor mij werken. Dus dat is best wel een uitdaging voor een heleboel ondernemers. En ja, dan kan het niet anders dan als je je kwetsbaar opstelt. Mm. Dus voor input van je medewerkers, maar natuurlijk ook van je klanten, ook niet onbelangrijk. Dus dat je ze niet alleen maar dirigeert bijvoorbeeld, maar precies, ook openstaat voor hun dus verhaal. Dus ik schep kaders, ik geef mogelijkheden. En of ze het nou op de kop doen of achteruit lopen doen, maakt me niet uit als het resultaat maar behalen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet daar bij jou in het bedrijf. Nou, hartelijk welkom een keer. Elske Doets, eigenaar en directeur van Jan Doets Amerika Tours. Over diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven. En dan met name in de bestuurskamers, dus in de top. Dank je wel, Elske. Dank je wel. Tot zover Nieuws in Kal. Met daarin zelfs teken zijn wakker geworden door het zachte weer. En we hadden het over waarom gamen leuk is ook. En premier May geeft het parlement het laatste woord over de Brexit. May voelde zich gewoon gedwongen om dat vandaag in het parlement voor te stellen. En dat komt omdat verschillende ministers in haar regering de afgelopen tijd al dreigen met opstappen. So the United Kingdom will only leave without a deal on the 29th of March if there is explicit consent in the House for that outcome. Het is op deze manier natuurlijk heel onwaarschijnlijk dat de Britten op 29 maart zonder deal de EU gaan verlaten. Wat vind je nou het leukst? Het bouwen en het schieten. Gewoon, ja, gewoon mensen killen. Jij moet trouwens oppassen dat Duncan jou niet neerschiet. Oh, wacht even. Wat is dit? Een nimf. Een nimf. Die heb ik gevonden. Nimf is het tweede stadium van het teken. Als het uit ei komt, is het een larfje. Daar zit er ook in, volgens mij. Nee, dat is een blaadje. Dus dat geeft ook aan hoe moeilijk ze te herkennen zijn. Kom, we gaan het bos uit. Ik krijg de kriebels. Ja, dat waren gillende kriebels. Straks dit is de dag, Thijs van der Brink. Wij reiken vandaag voor de tweede keer de debatprijs van de maand uit. Een prijs voor de man of vrouw die de meeste impact heeft gehad op het maatschappelijk debat in de afgelopen maand. We gaan het horen bij Thijs. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. In een park in Amsterdam Zuidoost is vanmiddag een jongen neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog voortvluchtig. Via Burgernet is een signalement verspreid. De politie kan nog niets zeggen over de aanleiding van de steekpartij. De stint moet een extra rem krijgen en er mogen nog maximaal 8 kinderen in worden vervoerd en die moeten veiligheidsgordels dragen. Verder wil minister van Nieuwenhuizen een verplicht rijbewijs als er met de stint mensen worden vervoerd. In september kwamen 4 kinderen om het leven op een spoorwegovergang in Os doordat de rem van een stint ineens weigerde. De Europese Commissie geeft Britse medicijnen bij een no-deal Brexit tijdelijk toch toegang tot de Europese markt. Dat moet voorkomen dat patiënten in Europa in de problemen komen. Bij een no-deal Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk van de een op de andere dag een zogenoemd derde land. En medicijnen uit derde landen worden alleen toegelaten als ze in een EU-laboratorium zijn getest. En eindexamenleerlingen HAVO en VWO lezen gemiddeld 3/4 van de boeken van hun leeslijst. Dat meldt de Stichting Lezen. De leerlingen lezen ook niet alle boeken uit, maar 63%. Gemiddeld geven ze de boeken die ze lezen een 6,7. Het weer, Gerrit Hiemstra. We hebben een zeer warme dag achter de rug met een nieuw landelijk warmterecord voor februari. 18,9 werd het in de beeld. En daarmee werd het oude record van gisteren, 18,3, ruim overschreden. En vanavond blijft het helder, dat is vannacht ook zo, daardoor vrij koud, met minimumtemperaturen van +2 in het westen tot -2 plaatselijk in het noordoosten van het land. Ook kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Morgen is het dan opnieuw zonnig, droog en opnieuw zeer warm, met maximumtemperaturen van een graad of 14 op de Wadden tot plaatselijk 20 graden in het zuidoosten van het land. Een zwakke wind en aan zee is die matig, windkracht 3 uit het zuiden tot zuidwesten. En na morgen hebben we donderdag veel bewolking. Later op de dag gaat het wat regenen. Het wordt 9 tot 13 graden. Vrijdag is het bewolkt, wel meest droog. Het wordt dan een graad of 9. En in het weekend is het wisselvallig. Zaterdag meest droog, zondag kans op regen en ook meer wind. Het wordt dan 10 à 11 graden. En nu de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. De meeste files die worden nu wel wat korter, maar er zijn toch nog een paar files waar je behoorlijk wat vertraging hebt. Zoals op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Sliedrecht-West en Afrit Arkel langzaam rijden over 16 kilometer met meer dan een uur vertraging. Bij de Afrit Arkel is nog steeds de weg dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Beter is om te rijden via Breda en Den Bosch. Vanwege politieonderzoek na een ongeluk op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Utrecht en Soesterberg 10 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg 11 kilometer. Ook een uur vertraging daar. De rechte rijstrook is dicht. En als laatste de N345 ook bijna 50 minuten vertraging. Dat is de weg Apeldoorn richting Zutphen. Het is langzaam rijden tussen Hoven en Brummen over 4 kilometer. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Debatprijs van de maand. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag met een speciale uitzending, want samen met het Nederlands Debatinstituut reiken we vanavond de debatprijs van de maand uit. Bij mij in de studio Roderick van Grieken, debatexpert en directeur van het Nederlands Debatinstituut. Goedenavond Roderick, hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Er zijn 3 genomineerden voor de debatprijs van deze maand en die bespreken we met jou en ook met hoofdredacteur Sjerik Kuiper van het Nederlands Dagblad. Welkom Sjerik, fijn dat jij er bent. Dankjewel, goedenavond. Dit is de Dag. Debatprijs van de maand. Ja, Roderick, vorige maand won de topman van chemiebedrijf DSM de allereerste debatprijs van de maand. Vanavond dus de tweede keer. Was het een mooie maand voor het maatschappelijk debat? Nou, als debatliefhebber is vrijwel iedere maand een mooie maand. Maar het was deze maand wel moeilijker om echt tot genomineerden te komen. En uiteindelijk ook winnaar. Dat je vorige maand, we kijken natuurlijk eerst echt naar thema's. Wat waren de hoofdthema's van de maand? Die waren in januari waren die wat duidelijker dan in februari, dus we hebben nog harder moeten werken. Iets meer moeten zoeken. Goed, we gaan naar de eerste genomineerde. Eén thema domineerde de afgelopen maand het maatschappelijk debat. Dat was het klimaat. Scholieren organiseerden een heuse klimaatstaking. En het Algemeen Dagblad verklaarde zich solidair met de scholieren. De aarde is te heet en het bestuur doet geen reet. Vandaag voeren scholieren actie voor het klimaat. Wij zijn de toekomst! Meer dan 10.000 jongeren verzamelden in Den Haag. Stop met gepraat, denk aan het klimaat. De opkomst was veel groter dan verwacht. Wat is nou belangrijker, een dagje school of de wereld? De klimaatspijbelaars vragen dus om actie van de politiek. Omdat ik vind dat mijn toekomst mijn zorg is. Hans Nijhuis, dit was jouw krant vanochtend. Ja. Voorpagina, vol over de voorpagina. De jeugd heeft wil de toekomst. De jeugd heeft de toekomst, maar langzamerhand is de vraag, komt die eigenlijk nog wel? We willen zeker serieus genomen worden, want wij zijn wel gewoon de toekomst. Stond vandaag ook in het AD en wij willen ook de toekomst hebben. Ja, Roderick van Grieken, wie is er genomineerd bij dit thema? Wie we genomineerd hebben is Hans Nijhuis, dus de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Eigenlijk om een tweetal redenen. Allereerst vonden we het bijzonder, bij een debatprijs hoort natuurlijk dat mensen positie innemen. Dat heeft het Algemeen Dagblad gedaan. Die hebben in deze discussie echt op de voorpagina meerdere keren heel duidelijk laten zien dat zij, nou ja, zeg maar voor een strenger klimaatbeleid zijn. Ja, ook op de dag van de scholierenstaking. Ja, deden ze dat zeer prominent. Ze zijn er ook op teruggekomen. Hans Nijhuis is zelf natuurlijk ook in verschillende media verschenen om daarover te praten. En wat we het extra bijzonder vinden is omdat hij daarmee ook voor, zeg maar, laten we zeggen, een goed deel van de natuurlijke achterban wellicht van het AD misschien een positie inneemt die voor die achterban niet eens zo heel populair is. Dus het Algemeen Dagblad is een brede krant, niet per se links of rechts. Dus je zou kunnen denken, de achterban is daar verdeeld over vermoedelijk. Ja, zou verdeeld kunnen zijn. Dus het is niet aan een soort van eigen belang van nou gaan we eens een keer voor onze achterban flink opkomen en roepen wat we vinden. Ja. Nee, er wordt ook een risico genomen, maar het is duidelijk principieel ons standpunt ingenomen. Oké, Sjerik Kuiper, ook hoofdredacteur van een krant. Ja. Wat vind jij van de keuze van het AD? Ik vind het goed dat een krant positie kiest. Ik heb wel mijn twijfels over de journalistieke aanpak. Het is toch wel heel traditioneel een goed van onze branche dat we opinie en verslaggeving scheiden. Dus dat het commentaar gescheiden wordt van het nieuws. Maar strikt genomen hebben ze dat ook gedaan. Want de meest geruchtmakende voorpagina van de dag dat de staking zou plaatsvinden. Je hebt hem voor je liggen? Die heb ik voor me liggen. Daar staat eigenlijk alleen maar een verwijzing naar het commentaar op pagina 25. Ja. Dus het is gewoon, en dat is iets wat wij dagelijks hebben. Gewoon ergens onderin een zinnetje van lees het commentaar op pagina 3. Maar er staat verder niks op die voorpagina. Dus nee. Het is wel degelijk een statement. Het is een statement van lees ons commentaar. En En dat is op zich wel weer opmerkelijk, dat kranten meer aandacht en meer waarde toekennen aan hun commentaar. Dat ze niet alleen maar de thermometer in de samenleving steken, maar dat ze zelf ook positie kiezen. En inderdaad, wat Roderick zegt, dat is met name bijzonder ook voor een krant die een heel breed publiek moet bereiken, de grootste krant van Nederland. En die daarmee toch een deel van zijn lezers een boodschap zal afgeven van u moet er anders over gaan denken. Zou jij dit doen in jouw krant, zo'n voorpagina? Is dat denkbaar? Wij hebben wel eens voorpagina's gemaakt rondom het thema, maar ik zou eerlijk gezegd, vroeger stond het commentaar ook op de voorpagina. Ja. Ik zou het zo niet doen, juist omdat ik het belangrijk vind dat bij een zo omstreden thema je als krant ook degene die je zeg maar op andere gedachten wil brengen daarin meeneemt. En dus niet eigenlijk ze gewoon in het gezicht werpt. Nee, en dat doet hij nu eigenlijk wel. Ja, wat ik wel weer positief vind is hij maakt duidelijk dat het klimaatdebat voor een deel ook een generatiedebat is. Een debat over de solidariteit tussen de generaties. Omdat hij zich aansluit bij de scholieren. Exact. Wat overigens bij veel maatschappelijke onderwerpen een belangrijke rol speelt. De belangen van de ouderen versus die van de jongeren. En dat de krant voor de jongeren kiest, is sowieso opmerkelijk, omdat kranten toch vooral door ouderen gelezen worden. Dus ik zou, het begin was een moeilijke maand. Dat was ook bij de afweging van deze nominatie. En ik noemde net wat we er positief aan vonden. Zit er ook wel een keerzijde aan. Het sluit een klein beetje aan wat Sjerk zegt. Ik zou het niet als oproep willen zien aan alle kranten in Nederland om overal maar positie in te nemen. Ik vind uiteindelijk moet een krant ons toch ook echt vooral informeren wat het nieuws is. En dan kan je best in commentaren af en toe positie inkiezen. Maar ik denk dat het een slechte zaak zou zijn als opeens alle kranten een beetje in het Anglo-Saxische model heel duidelijk een positie links of rechts hebben. Oké, daar ben je niet voor. Nee, want dan krijg je eigenlijk een beetje het extreem is natuurlijk de CNN-wereld en de Fox News-wereld. Dat zijn gewoon totaal verschillende werelden. En dat is heel slecht voor het debat. Okay. Want dan word ik niet meer aangemoedigd om kritisch na te denken. Dan wordt mij gewoon gefilterd wat de mening van de krant is. Van de krant. Oké, we gaan naar Hans Nijhuis. Die is bij ons. Goedenavond, Hans. Goedenavond. Gefeliciteerd met je nominatie. Ja, dankjewel. De keuze om als krant achter die klimaatstaking van de scholieren te gaan staan. Was die onomstreden op de redactie? Nee. Vertel, hoe ging het? Nou ja, dit zijn allemaal dingen dat zijn koffieautomaatgesprekken of vergaderingen, hoe je het wil noemen. En natuurlijk bespreek je het nieuws en hoe we er verslag van gaan doen. Want een positie innemen komt nooit in de plaats van het gewone journalistieke werk. Maar er zijn van die onderwerpen waarvan je je afvraagt, moeten we eigenlijk niet iets doen? En in dit geval was dat zo. Iets extra's doen bedoel ik dus. We wilden die kinderen, want het zijn kinderen, die scholieren, een hart onder de riem steken. Hè. Allereerst omdat zij initiatief nemen om iets te doen. We zeggen wel eens over die generatie, die zitten maar op hun mobieltjes en op Netflix en whatever. Nou, deze gingen de straat op. We wilden ook een beetje tegenwicht bieden. Misschien weet je het nog in die week met het klimaatdebat. Tegenwicht bieden aan wat cynische volwassenen die dan meteen zeggen dat het die kinderen alleen maar gaat om te spijbelen. Dat ze zelf vervuilen met weekendjes Berlijn. Dat ze zich voor karretjes laten spannen van Rob Jetten en zo. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk, we willen de ouders, en dat zijn degenen die ons lezen, erop wijzen dat die kinderen gelijk hebben. Je hebt in het klimaatdebat heb je warmte aarde op en is dat erg voor ons? En daarna heb je, wat kunnen we eraan doen en wie moet dat betalen? Die laatste twee, daar moet het eigenlijk over gaan. Wat moeten we doen, wie moet dat? Dat is een politieke discussie. En daar heb je je niet in gemengd, vind je? Nee, maar er zijn nog mensen die dat eerste ontkennen. En die zeggen, het valt wel mee, het klimaat is altijd veranderd. En lezen die ook jouw krant? En die bijvoorbeeld de Forum voor Democratie of PVV, de kiezers daarvan lezen absoluut ook mijn krant. Ja. Redacteur op de redactie die dat vinden? Die zijn er ook, want we zijn een gemêleerd gezelschap. Ja, hebben een dagje de ogen dichtgeknepen. Ja, maar als je hoofdredacteur bent, en ik ben niet alleen natuurlijk, dan kan je dat soort dingen doen. Maar het is dus eigenlijk geen politiek statement, zou ik willen zeggen. Het is gewoon dat we op de feiten wijzen. En die zijn, jongens, er is iets aan de hand. En die kinderen, wij zijn de veroorzakers en onze vorige generaties. En degene die je treft zijn de kinderen en degene die na hen komen. En als het eenmaal te laat is, kun je er niks meer aan doen. En nu kan het nog wel. Hoe reageerden de lezers? Aanvankelijk kreeg ik maar een paar mailtjes en ingezonden brieven. Daar krijgen we er wel eens meer van. Positief, negatief? Gemengd, er waren een paar die positief waren en een paar die zeiden van het zit toch echt anders. Maar er gebeurde die avond iets. Want door die voorpagina kwam ik terecht in de uitzending van Eva Jinek. Ja. En daar zat ook Thierry Baudet. Ja. Mm-hmm. En toen raakten we in een discussie. En de volgende dag kreeg ik ineens, mijn hele Twitter-timeline was hoe zeg je dat? Met veel veel reacties. Veel reacties. Ja, precies. Maar ik kreeg toen ineens wel 100 mailtjes. ook over de voorpagina. Okay. En toen begon ik mij dus af te vragen, zijn dit eigenlijk wel abonnees? En er waren ook mensen die zeiden hun abonnement op, want ze waren zo boos. En toen, dat heb ik echt gecheckt. Niemand heeft zijn abonnement opgezegd. Okay, dus dat was de achterban van meneer Baudet dan waarschijnlijk, met wie u in debat was geweest. Dat lijkt in ieder geval zo. En dat is dan toch wel weer leerzaam hoe het debat gaat. En er waren dus op Twitter had je een hele grote groep die mij enorm steunde. En een hele grote groep, ongeveer even groot, die mij keihard aanviel. En dat vind ik wel jammer. Gelukkig, zoals mijn collega altijd zegt, onze lezers zitten niet op Twitter, die zitten op hun werk. Dus dit gaat grotendeels langs hen heen. Mm. Maar dat was toch wel weer een momentje. Ja, jij zegt het was geen campagne voor pagina. Nou ja, dat is een campagne om we doen in ieder geval geen campagne journalistiek. Dus dat je stukken schrijft met een bepaalde invalshoek. We proberen echt zo objectief mogelijk te verslaan wat er gebeurt en wie wat waarover zegt. Ook dus critici komen aan het woord over het klimaat. Maar het is een manier om aandacht te vestigen op het onderwerp. De lezer pakt 's ochtends de krant en die denkt, wow, wat gebeurt hier? Ja. En die gaat dan. Mensen gaan er thuis over praten met hun kinderen. En als dat gebeurt, heb je het doel eigenlijk al bereikt. Ja, Sjerk, tevreden met deze verdediging? Jawel. Nou. Dat het geen campagne niet, eigenlijk voor, niet. Nou, dat het geen campagne voorpagina was, daar blijf ik van mening over verschillen, denk ik. Dat je een keer de aandacht vestigt op je commentaar en je commentaar dus heel belangrijk vindt, dat vind ik te billijk. Ja, oké. Okay. Ja. We hadden het net al over, bij Jinek ging Hans Nijhuis in debat met Thierry Baudet en ook op Twitter zocht je de confrontatie, Hans. Laten we even luisteren. Terwijl China doorgaat, Rusland doorgaat. Het is absurd. Ja, het is totaal absurd. Ik zou u zo graag geloven. Alleen waarom is het dan dat 99% van de wetenschappers er iets van weten, die hier iets van weten, waarschuwen voordat dit eraan komt? Dat is dus ook niet waar. Ja, hoe kijk je hierop terug, Hans? Want je raakt wel degelijk echt in debat met een politicus. Ik had 97% moeten zeggen. Ja, dat is veel te veel. Van tevoren was afgesproken dat we dat niet zouden doen. De redactie van Jinek die belde op die dag en die zei, ja, Thierry wil wel komen, maar hij is een beetje bevreesd dat hij dan drie tegenstanders tegen zich over heeft. Rob Jetten van D66 en dan ik. En dan even Jinek zelf, die kennelijk als links wordt gezien. Okay. Toen zei ik, maar ik wil helemaal niet in debat met Thierry Baudet. Dat moet Rob Jetten doen. Ik wil graag vertellen over de media en over die voorpagina. Want dat is waarom ik er zit. En dat was afgesproken, zo zouden we het doen. Zo stond het ook in de aankondiging op de site van Jinek. Alleen wat er vervolgens gebeurde, even Jinek liet die zo'n filmpje zien over wat er die dag was gebeurd, die demonstratie. En toen vroeg ze iets aan Rob Jetten. En toen vroeg ze ook iets aan Thierry Baudet. Wat vind jij ervan? En die kwam toen meteen met zijn verhaal dat het 1000 miljard kost. En toen raakten we dus toch in debat. Ja, was niet jouw bedoeling? Nee, want dat wil je eigenlijk niet. Je wil graag uitleggen waarom je je werk doet zoals je dat doet. Dat ben je ook wel verplicht. Maar debatteren met een politicus, dat moet een andere politicus doen. En toen kwamen er misschien wel wat opzeggingen van Forum voor Democratie-lezers. We hebben dus mensen die zeiden dat ze opzegden, maar we hebben geen enkele echte opzegging gehad. Dat is tot het eind toe zo gebleven. Ik was eerlijk gezegd ook wel verbaasd, want ik wist niet dat Thierry Baudet zo radicaal was. Ik dacht dat hij in de discussie zat van wat moeten we doen en wie moet dat betalen. Maar hij zat nog helemaal van, het gebeurt helemaal niet. Ja, als het al gebeurt, dan heeft wat wij hier doen heel weinig zin, zegt hij altijd. Ja, en dan is, televisie lastig, hè, want je zit daar en dan moet je ineens reageren. Ik heb teruggekeken, het viel wel mee, ik heb niet. Oh, maar je kneep hem wel een beetje naar de uitzending. Ja, je weet dat een keertje daarvoor dat ik bij Jinek zat, toen liet ik mij iets ontglippen waar ik een jaar last van heb gehad. Oké, goed nadenken de volgende keer. Zou er ook nog iets hierover te zeggen, of is het wel helder zo? Nou ja, waar ik het helemaal mee eens ben, wat een stukje eerder al gezegd werd, is dat discussie eigenlijk heel erg zou moeten gaan. En dat is volgens mij de relevante politieke discussie van wie gaat het betalen? Ja. En moeten we als Nederland voorop lopen in klimaatbeleid of niet? Volgens mij is dat veel relevanter. Dat vonden die scholieren volgens mij wel. Die vonden absoluut, dat het veel harder moet dan het nu gaat. Dat is het relevante debat. En ik denk de discussie over is er nu klimaatverandering of niet, het is altijd goed dat er een hele kleine minderheid is die daar tegenin blijft gaan. Maar die moet altijd blijven, maar dat is niet de hoofddiscussie. Ik denk dat het merendeel van de Nederlanders met name bezig is met die vraag. En nu het daadwerkelijk ons in de portemonnee gaat raken, wordt het opeens wat moeilijk om te zeggen dat je heel duurzaam bent. En weet ik, ja, nu moet ik zelf wat gaan doen. En die discussie, ik denk dat die heel relevant is en dat die met name gevoerd zou moeten worden. Maar toch is er iets opmerkelijks aan de hand. Want die eerste twee vragen, warmt de aarde op en speelt de mens daarin een rol? De tweede krant van Nederland, die op dit thema Telegraaf, ook. De Telegraaf, die zich ook wel eens laat horen. Die heeft over die twee onderwerpen gezegd, dat is uitgemaakte zaak. En toch weet die krant de indruk te wekken voortdurend dat ze ook bij de maatregelen en de financiering, maar ook bij de voorvraag van is er eigenlijk een klimaatprobleem, toch een vraagteken stellen. Zo voelt het voor jou als ze het hebben over klimaatrammers en dat soort woorden. Exact, want in hun woordkeus doen ze voortdurend alsof klimaat een religie is met gelovigen en gekkies en drammers en dergelijke. Ja. Terwijl als je een laatste hoofdartikel van Paul Janssen erover leest, dan zegt hij over die eerste twee vragen, dus uitgemaakte zaak, het klimaat warmt op en de mens speelt daar in een rol. En dat vind je een vorm van actiejournalistiek waar je niet voor bent? Nou, het is een beetje met dubbele tong, vind ik. Omdat je enerzijds je wil niet op de lijn van Baudet gaan zitten van mensen, waar hebben we het over en er is helemaal geen klimaatprobleem. En toch geef je mensen het idee van ja, maar al die maatregelen waar we nu over hebben en alle kosten die eraan verbonden zijn, dat is allemaal niet nodig. Nee. En dat is niet straight. Maar dat is op zich wel een terechte discussie om te voeren. Hè? Los van wat je daarvan vindt. Exact, om die discussie te voeren van bij wie moet dat nou betalen? Moeten we hierin voorop lopen? En, ja, maar dat debat gaat ook nog de komende maand wel. Let maar goed op. Let maar op. Deze maand gaat echt gebeuren. Dit is de dag. Debatprijs van de maand. We gaan naar de tweede genomineerde. Die zit hier bij ons aan tafel. Oud-PVV-Kamerlid Joram van Klaveren. Goedenavond, Joram. Hartelijk welkom. Hoi. Fijn dat je er bent. Jij kwam de afgelopen maand in het nieuws vanwege je bekering tot de islam. De legitimatie voor deze ellende, de islam. Als PVV-Kamerlid had Joram van Klaveren keiharde kritiek op de islam. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Ooit kroonprins onder Geert Wilders en woord voor de islam. En de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam. Dat was vroeger. Joram van Klaveren is moslim geworden. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. In een interview met Thijs van den Brink kondigt hij aan dat hij zich heeft bekeerd. Naar eigen zeggen is hij van gedachten veranderd. Hij was van plan een boek tegen de islam te schrijven. En als dan uit die informatie die je vergaart blijkt dat de islam eigenlijk iets moois was. Maar goed dat hij al 5 jaar weg is bij de PVV, want anders was dat moment vandaag wel aangebroken, denk ik. Ja. Roderick van Grieken, waarom is de bekering van Joram van Klaveren voor jou een reden om hem te nomineren voor de debatprijs? Nou, omdat we met de debatprijs elementen willen belonen die heel belangrijk zijn in een debat. En dan in 2019 zie je heel vaak dat mensen een stelling betrekken. En dan staan ze in die stelling en één ding staat vast. Dat is de kant waar ik sta. Terwijl een debat er juist voor zou moeten zijn dat je ook een keer bereid bent om je mening te veranderen. En dit is natuurlijk wel een voorbeeld van iemand die van mening is veranderd. Die enorm van mening is veranderd. En dat valt op zich te prijzen, los van wat je inhoudelijk, of je daarmee eens bent of oneens bent. Maar het is heel goed dat iemand zich is blijven verdiepen in een onderwerp, opeens tot een andere conclusie komt, dat ook vertelt en uitlegt waarom die dat vindt. En daarom vonden we dat we dat moeten belonen. Ja, hij heeft veel interviews gegeven. Onder andere in De Wereld Draait Door. Wat vond je van de manier waarop hij omging met kritische vragen? Lastige vragen. Nou, dan kom ik weer terug op dat deze maand een moeilijke maand was. Ja. Wat we daar goed aan vonden, was dat het rustig en helder werd uitgelegd. Dus ik kon goed volgen wat de redenering was, waarom er op een gegeven moment de bekering had plaatsgevonden. Ik vind tegelijkertijd wel dat als je zo'n grote omzwaai maakt en opeens echt aan de andere kant van het spectrum komt te staan, dan had er nog wel iets meer van, laten we zeggen, om het dan maar binnen de sfeer te houden, boete doen niet mogen zijn. Van, goh, ik heb toch echt iets meer van excuses. Ik heb echt iets heel verkeerds gezegd. Ja. En dat vond ik een beetje ontbrekend. Het was een hele kille analyse die prima te volgen was. En dat is prima. Maar als je zo'n ommezwaai maakt en dingen gezegd hebt in het verleden die gezegd zijn, dan hoort er ook wel een beetje bij dat je daar iets van berouw vertoont. Ja, en iets ruimhartiger dan nu gebeurde, wat jou betreft. Ik vond dat maar een heel klein onderdeeltje. Sjerik, jij was ook de gast in de uitzending van Dit is de Dag, waarin Joram kwam vertellen over zijn bekering. Toen was je best kritisch. Wat vind je van de lof van Roderick voor de standpuntwijziging van Joram? Ik ben met het eerste punt van Roderick helemaal eens. Mensen die van mening veranderen, dat betekent dat je open staat voor kennis, dat je bereid bent ergens studie van te maken, onvooringenomen van mening te veranderen. En Nederland barst van de mensen die heel parmantig bepaalde meningen verkondigen, terwijl ik zeker weet dat ze 20, 30 jaar geleden iets anders hebben gevonden. Als je nu kijkt hoeveel aanhangers rechtse partijen hebben en je kijkt hoe in de jaren 80 ongeveer op PvdA en CDA gestemd worden, dan moeten dat ex-CDA en PvdA stemmers zijn die heel stilletjes ooit de bocht hebben genomen naar rabiate rechtse standpunten. En Joram heeft dat niet in een hele flauwe bocht, maar in een haakse hoek gedaan en daar meteen verantwoording van afgelegd. Ik ben het ook met andere dingen eens die Roderick zegt. Hij gebruikt het woord kill, dat vind ik haast een beetje een hard woord. Maar toen we tegenover elkaar zaten, vond ik het heel moeilijk mee te maken van je hebt het niet over opvattingen, je hebt het over geloof. En ik vind het in de manier waarop je praat over het geloof, herken ik zeg maar weinig de taal van het hart en van de ziel. Ja, terwijl, rationeel dat, zou je kunnen zeggen. Exact, heel rationeel. Ik herinner me dat jij zei van je praat er als een wiskundige over. En dat raakt mij dan weer heel hard, omdat ik in mijn eigen gezin, ik heb een wiskundige dochter. Die dat is geen verwijt, dat is meer nee, maar die, om die, nee, maar dat, wiskundigen mogen er ook zijn. Exact, ja. En dat wou ik dus zeggen. Mijn dochter studeert wiskunde en heeft daardoor grote moeite met het geloof. Okay. En ik denk dan van, hey, Joram, die praat heel rationeel. Toch staat het godsgeloof voor hem kennelijk boven elke twijfel. Hij is alleen, gaat die God op een andere manier beleiden. Namelijk niet volgens het christendom, maar volgens de islam. Ja. En ik ben vooral benieuwd van hoe gaat dat de komende tijd zich in je leven laten zien. Bij ons op de redactie was er een grote aandrang om Joram te gaan interviewen. Toen zei ik, dat doen we over een half jaar of over een jaar, zo de Heere wil. En zo Joram dan nog wil. Want toen zijn we gewoon benieuwd van hoe bevalt je nieuwe leven en welke regels van de islam ben je gaan naleven. Joram, gefeliciteerd met je nominatie. Ja, dank. Roderick Prijsje, maar hij zegt ook dat je wel wat roomhartiger had mogen zijn met je excuus. Ja, dat wist ik natuurlijk al. Want de vorige keer dat wij tegenover elkaar zaten, werd dat ook al gesteld. Maar ik heb die excuses wel degelijk gemaakt. Alleen de televisieuitzending bijvoorbeeld van Nieuw Licht, waar wij samen spraken, heb je onder andere. Maar wat het punt daarbij was, ook vooral in de VARA-uitzending, omdat je dan toch in een linksige constellatie zit. Die door, ja. Per definitie alles wat conservatief is al een beetje eng vinden. Dan zeker als je ook nog iets met religie doet. Hè, dat is dubbel eng. En als je dan het gevoel krijgt dat iemand je eigenlijk excuses wil afdwingen, dan vind ik dat niet oprecht. Dus later heb ik nog in een vlog met Salahuddin. Dat is een jongen die zich bezighoudt meer op een wat internetniveau als het gaat om het verspreiden van boodschappen. Daar hebben we gewoon een heel inhoudelijk interview gehad. En die vroeg ook van, goh, hoe sta je er nu in? En daar heb ik gewoon heel concreet aangegeven. Natuurlijk heb je daar spijt van en dingen gezegd. Maar dan komt het uit jezelf. En ik vind dat afgedwongen, daar had je geen zin in. Nee, ik vind het net zoiets als staatsontwikkelingshulp. Dat moet. Dat is niet iets waar je zelf voor kiest. Dus is dat dan een vorm van liefdadigheid? Dat geloof ik niet. Dus... Je noemde net al de uitzending van De Wereld Draait Door. Daar was ook schrijver Eusjan Akyol te gast. En hij viel je aan op dit punt. En wat je daardoor krijgt is een vertekend beeld. Ja, maar in mijn omgeving voelden heel veel mensen zich gestigmatiseerd... door de uitspraken die u deed in de Kamer. En nu zegt u eigenlijk... ik ben nu pas de bronnen van de bronnen gaan raadplegen... bij het schrijven van dit boek. Ja. Dat heeft u kennelijk niet gedaan in het parlement toen u woordvoerder was. Maar dat weerhield u er niet van om toch die stevige uitspraken te doen. Ja, absoluut. En dan denk je van... hoe moeten wij nu de volksvertegenwoordiger Joram van Klaveren beoordelen... met terugwerkende kracht? Dat was dus eigenlijk iemand die helemaal geen verstand van zaken had. Ja, vond je dat hij een punt had? Nee, eigenlijk niet. Omdat hetgene wat je doet... in ieder geval zo is dat bij mij gaan. Ik denk bij heel veel mensen. Datgene waar je mee opgroeit en waar je in gelooft, dat is hetgene wat je uitdiept. En dat is ook de gereformeerde bril in mijn geval geweest, waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. En op het moment dat die afvalt, dan kijk je natuurlijk op een andere manier naar de realiteit. En in dat geval was het voor mij wat objectiever waarnemen. En toen zag ik inderdaad een andere islam. Dus het is niet zozeer dat ik me niet verdiept had in de materie. Alleen ik denk dat ik me heel eenzijdig heb verdiept. En dat valt me zeker aan te rekenen. Ja, precies. En daar voel je ook verantwoordelijk voor. Je zou kunnen zeggen, die plicht is extra groot op het moment dat je zo radicaal een standpunt inneemt over iets, zou je kunnen zeggen, dan is de plicht om je ook goed erin verdiept te hebben, is groter dan als je een redelijk genuanceerd standpunt hebt. Dus vond ik het punt, kon ik me wel voorstellen dat iemand zegt, ja, maar je hebt mensen zo gekwetst. Ja. En nu maken we dan even een haakse hoek naar de andere kant van het spectrum en zeg ik ook nog even sorry daarbij. Zo is het ook niet bedoeld. En dat is ook een van de redenen natuurlijk dat je een boek schrijft. Hè? Op die manier probeer je op zo'n breed mogelijke manier eigenlijk mensen te laten meeleven en lezen van goh, wat beweegt je inderdaad om zo'n abrupte ommezwaai te maken. Ja, en meer dan dat heb ik helaas niet kunnen doen. Hoe waren de reacties? Verder? Heel wisselend. Eigenlijk een beetje naar aanleiding van jouw show. Dat heeft zich door een beetje geëxtrapoleerd eigenlijk. Er waren mensen bij die het heel mooi vonden. En er zijn mensen bij die het verschrikkelijk vonden. En er zaten scheldkanonades tussen. En er zaten lofprijzen tussen. Ja. Kijk, het is uiteindelijk gewoon een persoonlijke beslissing. Het is iets wat mij een prettig en rustig gevoel geeft. En dat is uiteindelijk ook volgens mij wat je moet doen. Het is tussen jou en God. Ja. En wat alle andere mensen eromheen vinden, los van je familie en vrienden, is in dat opzicht natuurlijk altijd toch iets minder belangrijk. Ja, een boek gaat vertaald worden, heb ik me laten vertellen? Ja, het is de bedoeling inderdaad dat het in het Engels en het Arabisch vertaald wordt. In het Arabisch ook. Ja. Zou er iets nieuws in staan van moslims? Ik denk niet dat er iets nieuws in staat. Ik denk dat het natuurlijk een persoonlijke zoektocht is van iemand in het Westen die natuurlijk niet opgegroeid is binnen een islamitische cultuur en een islamitisch gezin. Dus het is in dat opzicht natuurlijk misschien wel bijzonder om te lezen. En zeker als iemand bij een zeer islamkritische partij zat, die uiteindelijk eindigt als moslim. Ja, maar vind ik wel apart dat je zegt, er zal voor moslims niets nieuws in staan. Want je ontsluit wel bronnen en je schept zeg maar een beeld van een islam, waarvan je zegt van dat is een historische islam, maar die wel nadrukkelijk afwijkt van de islam zoals die nu op veel plaatsen beleden wordt. En dus denk ik ook voor veel moslims iets zal oproepen van, oh, is dat ook islam? Nou, dat denk ik niet, omdat alle bronnen die ik aanhaal zijn gewoon islamitisch. Dus ja, die bronnen maar zijn maar niet. Er is niet veel wel debat over een aantal dingen die jij ook noemt. Dat heb je in de zeker, er is debat. Maar alleen, we moeten door naar de derde genomineerde. Het is een interessant gesprek, dat gaan we vast later nog een keer doen. Dit is de dag. Debatprijs van de maand. Want naast Joram van Klaveren was er nog een Nederlander die internationaal de aandacht wist te trekken. The folk hero of Davos. Rutger Bregman made a claim that took many attendees by surprise. It feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. En daar sprak hij de aanwezige miljonairs bestraffend toe over belastingontwijking door de rijken. We gotta be talking about taxes. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit. Zijn uitspraken daar gingen de wereld over. Nu is er een nieuwe aanleiding. Pittig interview op de Amerikaanse zender Fox News. In de show van Tucker Carlson. En nu gaat zijn Fox-interview opnieuw de wereld over. Why don't you go yourself, you tiny brain, and I hope this gets picked up. Wereldwijd viral is echt het gesprek van de dag. You're a moron. Washington Post schrijft erover, The Guardian, Time. You can't handle the criticism, can you? Ja, historicus Rutger Bregman ging de afgelopen maand 2 keer internationaal viral. De eerste keer met zijn optreden voor het World Economic Forum in Davos, waarin hij opriep om bedrijven en de allerrijkste meer belasting te laten betalen. En de tweede keer toen hij zelf de beelden naar buiten bracht van een niet uitgezonden interview met de Amerikaanse tv-zender Fox. Hij zocht daarin de confrontatie met de interviewer. Roderick, waarom deze nominatie? Eigenlijk om 3 redenen. Allereerst zijn we op zoek, als we mensen nomineren, van heeft iets impact gehad? Nou, Rutger Bregman heeft internationaal impact gehad. Daar is geen twijfel over. Zijn eigen beelden zijn miljoenen keren viraal gegaan. Ja, absoluut. En daarnaast heeft hij, wat ik er retorisch ook goed aan vind, debattechnisch goed aan vind, is dat hij een heel helder, eigenlijk simpel standpunt, dus een betere belastingmoraal, iedere keer voor iedere uitzending waar hij zat, wist te vertalen naar het publiek waar hij op dat moment voor sprak. Dus het was niet een enkelvoudige boodschap van nou meer belasting betalen, maar iedere keer of hij nou tegen Fox sprak, vertaalde hij het naar die situatie. Bij De Wereld Draait Door vertaalde hij het in één keer naar de Nederlandse situatie. Want erfbelasting ging het dan vooral over. Ja, maar hij maakte in ieder geval heel inzichtelijk veel. Hier speelt het probleem ook. En de laatste reden is dat hij het op een hele rustige manier ook uitlegt. En niet op effectbejacht uit was. En daarnaast ook veel zelfkritiek had. En toen hij bij De Wereld Draait Door zat, zelf aangevraagd is even bij Fox News, dit en dit heb ik niet goed gedaan. Ja. Ik had beter moeten uitleggen wat mijn standpunt was daar. Ik ging er te ijdel of arrogant in. Ja, en dat is ook wel redelijk uniek anno 2019. Dat iemand die zeg maar gelauwerd wordt op dat moment er ook nog eens een keer zelf kritisch is. En zegt van nee, ik had me nog beter bij de inhoud moeten houden. Ja, dat was hij viel de interviewer eigenlijk stevig aan. Misschien ook niet met allemaal kloppende argumenten. Hij begon over het salaris van Carlson. Hij suggereerde dat die te koop was. Hij blufte zich er een beetje doorheen. Is dat niet erg? Ja, want daardoor was ik. En daarom was het weer zo'n moeilijke maand deze maand. Daar was kritisch over. Want de retorica leek even de overhand te nemen. Hè? You're a millionaire paid by billionaires. Dat is natuurlijk een prachtige quote waar iedere politicus zijn vingers bij aflikt. Ja. Maar hij relativeerde dat later bij De Wereld Draait Door. Dat maakte het sterk. Ik had moeten uitleggen waarom in plaats van alleen die quote. En dat vond ik heel sterk. Ja, Sjerk? Ja, ik zag hier toch een beetje de domineeszoon aan het werk. Zijn vader is dominee, hè? Ja. Zijn vader is predikant en zelfs gepromoveerd op de predikkunde. Dat is de kunst van het woord. En ik denk dat de kracht van het woord en inderdaad de retorica zoals hij heeft toegepast, met name in Davos, erg krachtig was. Dat bij Fox, dat vond ik inderdaad niet netjes. Jij zou het ook niet leuk vinden, volgens mij, als wij jouw uitzending een beetje gaan zitten verstieren door heel erg op de man te spelen. Het is wel spannend, als het gebeurt. Ja, nou ja, ja goed. Ik heb nog een paar minuten, Sjerk. Ik wacht niet, ja. Maar wat ook leuk is, het komt heel fris en vernieuwend over dat iemand progressieve standpunten heeft. En dat bepaalt me ook weer bij de enorme generatie kloofhaas die je dan vermoedt. Ik ben dan toch maar eerlijk, ik ben iemand van de jaren 60. En in de jaren 70, toen ik groot werd, was het heel progressief om links te zijn en voor belasting en dergelijke. Ik herinner me vaak dat je bij Den Uyl 70% belasting moest betalen. Ja. Deze jongen is van 88 en die komt ineens met hele ouderwetse socialistische standpunten. En Van Rempel, we vinden dat fris en vernieuwend. Ja, dat is knap. Zeg je. Ja. Ja. Goed. Roderick, wie is het geworden? Gaan even een trommel op laten horen. Ja, daar is hij. Wie is het geworden? Het is geworden Rutger Bregman. Rutger Bregman. En nou ja, de reden heb je eigenlijk al aangegeven. Meeste impact, heldere boodschap en zelfkritiek. En dat is goed voor ieder debat. Hij wilde hier helaas niet zijn vanavond. Hij liet weten dat hij meer van de inhoud is dan van de vorm. Ja, Sherry moet erom lachen. Hans Nijhuis, nog een reactie? Ja, Rutger heeft ontzettend veel lef, dus het is hartstikke leuk. Ja, oké. Okay. Maar hij heeft wel uitgesproken vorm gekozen om zijn punt te maken natuurlijk. Dus als je zegt... Het enige wat je erop kan aanmerken is dat je zou kunnen zeggen dat hij met dat tweede, met Fox, dat hij vooral gelijk krijgt van de mensen die hem al gelijk geven. Dus exact. In de eigen bubbel. En dat hij een ander publiek daarmee niet heeft bereikt. En die kans had hij wel. Maar als Davo in dezelfde maand was, dan is er geen twijfel over dat dit de held van de maand is. Oké, okay, nou dat zijn dus de felicitaties. Joram, heel korte reactie. Ja, nee, terecht. Ik vond het een hartstikke leuke uitzending. Vooral Fox was leuk om te zien. Alleen, inhoudelijk was ik het er niet mee eens. Oké, okay. Rutger Bregman, hartelijk gefeliciteerd. Volgende maand is er weer een nieuwe winnaar. Hartelijk dank, Roderick van Grieken, Sherry Kuiper, Joram van Klaveren en Hans Nijhuis. Zometeen Bureau Buitenland, Chris Keijne. Daarin aandacht voor de hernieuwde spanningen tussen India en Pakistan. 20:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Te gast is dan journalist Fidan Ekis over haar nieuwe boek Alles begint en eindigt met familie. Heel graag, tot dan. Dag. NPO Radio 1.